banana. Mama ya banana nga kiedi pa possible. Etumbu nini nangai, mwasi ya kimili balai. Atike linga mwana zana no pepeo mawa. Na koti ya ye wapi, kaiko mosolo moke. Tena zui adapo ya kengela kaye. Bambanda nanga, baganye monopon. Tika bango balo bae, mokile lingise boye. Pasi nyoso na komono, sepo na yo mamae. Kende malamu adana ndoto, toko monana. Ganga pese na kae toli kiedi alarge bambanda nanga bagaye monopol tika bango balombae mokile lingise boye basi nyoso na komono sepo na yo mamae. Kende malamu adana ndoto toko monana. Bebiawa santi mama te malanga nyoso eke musika mama ala tozala kana yo boye kiedinanga sire mabata mbisi yo moto na kasa ya plekiedi dina nini kiedi osali boye o kiedi pamo bali o natikali eloko bamba. Zongelanga mwana mboka ngana baby yawa santima motema nanga nyoso eke mosika mama kala tuzalaka na yo boyete kiedi nanga sire mabata mwisi yo moto na kasa ya ble kiedi dina nini kiedi boseli boye o kiedi mba mobali o natikali eloko pamba. Baya mama la pena la pela femina ngaye bakatali kambo malape basi na yo basi na mba basi ya biso mibale kanisa mwana toboti nani ako bokolo mosawa kiedi nanga zongelanga mwana mboka ngana bebi yawa sentima mote mananga nyoso eke musika mama kala tozala kana yo boyete kiedi nanga sire mabata mbwisi yo moto na kasa ya ble kiedi dina nini kiedi oseli boye o kiedi nga anito natikali eloko pamba. Bengisa baninga na nyoso obaya Ndape na lopela femi na ngaye bakatali kambo malape basi na yo, basi na mba basi ya biso mibale kanisa mwana toboti nani ako bokolo ngo sawa monamu ngo gabi zongelanga mwana mboka ngana bebi ya wa santima motema nanga nyoso eke mosika mama kala tozala kana yo boyete kiedi nanga sire mabata mwisi yo moto na kasa ya ble kiedi dina nini kiedi oseli boye o kiedi nga odimba o natikali eloko pamba. Thank you. ganga sawa kiedi alarke Sentima mote malanga nyoso eke mosika mama Kala ton salaka na yobu ende kie dinanga Sure ma batambu isi omoto na kasa ya pleki yeti Ina nini Kieti Poseli boye O kieti Nga mobali O natikali eloko pamba Kali yasi Baninga nanyo soho baya Baya sawa Bapena lobela fami nanga ye Baka talika mbo mimi Basi na yo, basi nanga Basi ya biso mibale Kanisa mwana toboti Nani yako bokolo Mbosawa Monamu Gabi nanga Lelele Songelanga mwana mbokanga na baby ya wa Sentima mote malanga nyoso eke mosika mama Kala toza la kana yopo ete kie dinanga Sile mabata mbwisi omoto na kasa ya ple kie di Dina nini Kie di Poseli boe O kie di Nga mobali O natikali eloko pamba Baninga nanyo soho baya Baya sawa Bapena lobela fami nanga ye Baka talika mbo malabe Basi na yo, basi nanga Basi ya biso mibale Kanisa mwana toboti Nani yako bokolo Mbo sawa Monamu Kiedi nanga Lelele Songelanga mwana mbokanga na baby ya wa Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama Kala tonza la kana yopo ete kie dinanga Sure ma bata mwisi omoto na kasa ya ble kie di Dina nini Kie di Poseli bwe O kie di Nga anita O natikali eloko pamba